all fasten your seat belts. We will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy. Mających równych szans, prowadzący balans, wolność albo trans. Ja nie chcę być taki, dość już różnorakich. Walką naprawiać braki, nie wiesz szczęścia za trzy paki. Na tym dobrze jeszcze nikomu nie wyszło. A przyszłość nie jest tak świetlana, jest jak morska piana. Szybko zostaje rozgrana, znika jak Fata Morgana. Prawdopodobna jak wrotka wygrana. Jeszcze nie wygrałeś, a już przebierasz w planach. Robi zamach, by mocno uderzyć i ciemne chmury przegnać. Skąd wiesz, że uda ci się przeżyć, może przyjdzie się pożegnać. Życie sprzedać, czas będzie biegać. Na kim chcesz polegać, by daleko nie sięgać, nie szukać, pchaj się nawet gdy jest mała luka. Zrobić coś z niczego to jest sztuka. Zawsze przyda się dobra nauka. W życia szkole, znajdziesz się na dole. Spróbuj wyjść w porę. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. Widzisz to? Słyszysz to? Nie przeżyjesz go. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. A zawsze zegar bije, choćbym chciał go nie uciszę. Stale tylko słyszę, jak aparat mego życia wciąga nową kliszę. Zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie, a ja wiszę jak żagiel na okręcie. Zerwie mnie jedno dmuchnięcie Boga. Taka ludzka droga krótka, potyka się noga, topi się w smutkach. Czasem też bywa, że ocean, w którym pływasz, to jest wódka. Spada szybko jak chybiona rzutka. Biegniesz jak szczur, nie wiesz gdzie się czai trutka. Dłużej niż my przetrwa nutka. Tajemnicy świata broni kłódka. Nasze pięć minut to jest chwila tak malutka. Ile z tego tracisz, żeby dziurę wciąż łatać? Piasek sypie w oczy, spada i przegniata. Pytanie, jaka jest wypłata? Pytanie, jakiej marki jest ta szata? Kupię lepszą, nawet jeśli wrata. Materia to szmata, jest akwata, niestabilna. Ochota na fortunę często silna, to debilna postawa. Materialny niedosyt, po co i tak nie uchylisz się od kosy? Na sądzie już nie liczy się forsy. Równo przesłuchane bossy i odziany wpadną kiedyś do jednej fosy. Tak jest od pokoleń, niewidzialny moment w rozpędzonym kole. To samo boisko, gdzie grają ludzkie dole. Nowym graczom przekazują rolę. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. Widzisz to? Słyszysz to? Nie przeżyjesz go. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. A zawsze życie i problemy, pamięć bliskich. To czas przyszły, stoi przede mną jak wryty. Anioł śmierci nie wie o co. Chcę dać pokaz, zryty stereotyp. Nie dla mnie ciężar płyty. Leci dylna, nie trwa długo, wiem doskonale. Nie boję się wcale, przed finałem nie ucieknę. Czas nie jest dłużnikiem, to ja jego wasale. Pamiętam o tym stale, więc korzystam ile daje życie. Nie każdy, nie każdy pełni świadom, jak szybko ucieka. Zadajesz się z wadą, hołdujesz zasadą. Poparcie i poklask, ekipy i u mnie. Masz do przodu dumnie, do zobaczenia w trumnie. Nie bądź przerażony, tam spełniona każda dusza. Wykruszy się, który tchórzy, spieszy się i boi. Nie ma czasu na to, bądź gotów, bądź światło. Niebo zawsze my chwilę obdarzeni posadą. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. Widzisz to? Słyszysz to? Nie przeżyjesz go. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. A zawsze. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. Widzisz to? Słyszysz to? Nie przeżyjesz go. Ani człowiek, ani czas. Tego nie skruszą, to jest twardsze niż głaz. A to gwiazd. Już nie tu, nie tu. Tak. Jeden skład. Kerry jest. Assetholics. Nowa produkcja. Illegal. 2000. Już nie tu, nie tu. Już niedługo. Illegal. Illegal. Studio.